Baba aydına vardın mı? Baba aydına vardın mı? Bana çeyizimi aldın mı? Bana çeyizimi aldın mı? Şen baba benim şen olsun. Gidiyorum haberin olsun. Şen baba benim şen. Şen olsun, gidiyorum haberin olsun. Şen baba benim şen olsun, gidiyorum haberin olsun. Baba.